Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. The end of July. It's just about time for August to come hot footing it by. You can bet that I'm 12 times as happy as gals with only one man a year. And now is the time for August to put my heart in high gear, and he can do it. Ooh, you ought to see him with that baby. I'm here, your worries are over, smile. And when we kiss, I know it won't be cold enough for winter for a long, long while. I belong to the man of the month club, and this July was only so-so. Now that it's time for August, I've got 31 days to glow. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Ağustos ayının çağrıştırdığı şarkılarımız var bu akşam. Julie London'ın takvim güzeli fikriyle hazırlanmış olan 1956 albümü Calendar Girl'den Time for August ile yaptık açılışı. Ağustos ayında kavuşulan sevgiliden söz ediyordu Julie London. The Band grubunun 1973 albümü Moondog Matinee'nin 2001 yeniden basımında yer alan Endless Highway ile devam ediyoruz. Ağustos sıcağında geçim derdiyle yola koyulanları anlatıyor. Ardından Rilo Kiley 2001'de çıkan ilk albümü Take Offs and Landings'ten dinleyeceğimiz şarkısında önceki Ağustos'ta ayrı düştüğü sevdiğiyle bir başka Ağustos'ta ay ışığında buluşmayı bekliyor. Carole King de Ağustos ayının ilk günü sevdiğiyle bir araya gelmeyi hayal ediyor. The First Day in August 1972 Carole King albümü Rhymes and Reasons'dan. Daha sonra yine Ağustos ayında sevdiğine kavuşmayı umut eden Can Güngör'ü dinliyoruz. Ağustos'ta akşamüstü Can Güngör'ün 2020'de çıkan Sular Dar albümünden. 1, 2, 1, 2. Thank you. I wanna wake up by your catch the sun rising, and we'll chase it from the mountains to the bottom of the sea. Ağzımda kumlar, sana dert anlatıyorum. Bir sesim çıksa, ikincisi susuyor. Ama gelmiyorsun. Gelmeyecek misin? Bir işaret peşinde. Kaç kez söyleyeyim? Gözlerinin içi bir serin deniz. Ağustos'ta akşamüstü parıldı da güneş. Ama gelmiyorsun. Hiç gelmeyecek misin? Bir işaret peşinde. Bana sırlarını verdin irili, ufaklı sırların cebimde. Nereye gideyim? Birkaç umut ektin bahçemi, şenledin umutlarım cebimde. Nereye gideyim? Thank you. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Ağustos ayına dair şarkılarımız var bu akşam. Uzun zamandır hasret kaldığımız yağmurlarla sonunda biraz olsun ferahlarken Yağmurcu'nun şarkısını dinleyelim Harry Nilsson'dan. 1969'da çıkan Harry albümünden Rainmaker'da 3 aydır yağmur yüzü görmeyen Kansas'ta hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselmişken şehre gelen Yağmurcu yağmur yağdırmayı başarıyor. Hizmeti karşılığı bahşiş toplama zamanı gelince kimse oralı olmuyor. Bunun üzerine Yağmurcu insanları hiç durmayan yağmurlarla baş başa bırakıp uzaklaşıyor. America grubunun 1980'de çıkan Alibi albümünden Catch That Train isimli şarkısında da Ağustos yağmuru bardaktan boşanırcasına yağıyor. Hatta Jethro Tull'ın 1995'te çıkan Roots to Branches albümünden Stuck in the August Rain isimli şarkısında da devam ediyor Ağustos yağmuru. First day in August, the last rain was in May. When the rainmaker came to Kansas in the middle of a dusty day, said the rainmaker to the people, "Tell me what you are prepared to pay." Said the rainmaker to the people, "Now I'll conjure up a rain today." On trees, imagine running water. there's a world waiting just for you to jasmine tea on a painted tray and bends to kiss my frown away. But I'm still stuck in the August rain, stuck out in the cloudburst once again. Covers on the coast is clear. We're all battened down, only us here. I'm still stuck in the August rain, stuck out in the cloudburst once again. She walks between the lines, she can read my sign. August rain, out in the cloudburst once again. Darkened room. I'm still stuck in the August rain, stuck out in the cloudburst once again. She walks between the lines and she can read my signs. Out in the cloudburst once again. once again. She walks between the lines, and she can read my signs. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de Ağustos şarkıları var bu akşam. Ağustos yağmurlarında ferahlarken John Denver'da tadını çıkarıyor havaların. Cool and Green and Shady 1974 Back Home Again albümünden. Güneşli tembel günlerden sonra Ağustos yağmurlarının serinliği, verilen sözleri tutmak, yeniden başlamak için birebir diyor John Denver. Ardından Sting çocukluğunun geçtiği tersanelerdeki yaşamdan esinler taşıyan, aynı isimli müzikalden şarkılar da içeren The Last Ship albümünden August Winds'i seslendiriyor. Ağustos rüzgarlarıyla ay ışığı altında balıkçı tekneleri yeniden denize açılırken kendi iç dünyasında hep teknelerin geri dönüşünü bekleyişinden söz ediyor. Daha sonra Van Morrison 1977 albümü A Period of Transition'dan Cold Wind in August'u seslendiriyor. Eylül yağmurlarını çağıran Ağustos ayının serin rüzgarlarında sevdiğine kavuşmayı umuyor. Saturdays, holidays, easy afternoons, lazy days, summer days, nothing much to do. Rainy days are better days for hanging out inside. Granny days and city ways make me wanna hide someplace cool and green and shady. Find yourself a piece of grassy ground, lay down, close your eyes. Find yourself and maybe lose yourself while your free spirit on the wind, honeybees and fantasies, where to start again, someplace cool and green and shady, cool and green and shady. August winds wheels are turning, the fishing boats set out upon the sea. I watch till they sail out of sight, the winter follows soon. I watch them drawn into the night beneath the August moon. No one knows I come here. Some things I don't share. I can't explain the reasons why it moves me close to tears, or something in the season's change will find me wandering here. And in my public moments, I hear the things I say, but they're not me. Perhaps I'll know before I die, admit that there's a reason why I count the boats returning to the sea. I count the boats returning to the sea. Private moments, I drop the mask that I've been forced to wear. But no one knows the secret me, where albeit unconsciously I count the boats returning from the sea. I count the boats returning from the sea. but I can't come on back to see you again and again, yeah, again. I said I had to have you, baby, I had to have you. Come rain, oh shine. Shivers up and down my spine. Yet I would stand in your garden. In the California pine. California pine. Shivers up and down my spine. Yeah, I would stand in your garden in the California pine. Yeah, the California pine. It was a cold wind in August. Oh, it pushed on through September. Ooh, ooh, yeah, pushing through September. Ooh, yeah, the rain. Pushing through. Pushing through September. Yeah, the rain. It was a cold, winding August. Shivers up and down my spine. In the California pine. Bunaltıcı sıcaklardan sonra Ağustos yağmurları ve rüzgarıyla ferahlarken, bu defa başka türlü bir Ağustos rüzgarından, Scorpions'ın Ağustos sıcağındaki değişim rüzgarından bahseden şarkısına geldi sıra. 13 Ağustos 1989'da Glasnost rüzgarıyla Sovyetler Birliği'nde Moskova Müzik ve Barış Festivali'nde Gorki Parkı'nda sahne alan Scorpions grubu, dönüşünde dönemin hissiyatını yansıtan şarkısını kaydedip 1990 yılında çıkan Crazy World albümüne dahil etti. Scorpions, Wind of Change. Down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Change, Scorpions'ın 1990'da çıkan Crazy World albümündendi. Scorpions bu şarkıyı yıllar içinde sözleri değiştirerek seslendirmeye devam ediyor. Kalbimin sesini dinliyorum, hala sevgiye inanıyorum, değişim rüzgarını bekliyorum. Gece karanlık da olsa düşlerimiz asla ölmez diye başlıyor artık Wind of Change. Ağustos ayına dair şarkılar vardı bu akşam Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Son şarkımız da Ağustos ayında 80 yıl önce 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta da Nagasaki'ye atılan atom bombaları sürecinden söz eden Rush grubundan Manhattan Project. Büyük patlama bütün dünyayı sarstı. Yükselen güneşi söndürdü. Sonun başlangıcı herkesi vurdu. Kodamanlar geri çekildi. Budalalar yok saymaya çalıştı. Umutlular sonu gelmeyecek bir dünyaya bel bağladılar. Umutsuzlarsa ne dese boş, diyor Rush. Umudumuzu koruyabildiğimiz günlerde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. Where it all began, gathered from across the land to koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.